أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. ولكم سبب تذكروا اوی کی وا مسلا دا وا چحر کو اب مسلا دا رشی کا تل کولے ائے امام شافعی سے اب دا مستب کو دی اوی کی امام شافعی سے دا ابن ابی شیبہ یو کتاب دا اوی کی دا نقل کری دی یا ابو بکر صدیق عمر فاروق اوون دا نقل کری دی چحر اوا کو غلام سے رشی کا تل کولے او بلا عليك ان حمد نقل ده لان السنه الا يمثل حرا بعبد من السنه الا يمثل حرا بعبد ده بعض اثار تكون نقل دي دي اثار نام دي مشتنجه مذهب تسبيه دي اوي جواب غنو پر جواب ادا اصل کے شافعی دي اثارو یا غی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعرف نوی شی اگے تے اعتبار نہ کئی دی خپل دا حجت نہ گنی وچے نہ گنی بے جس دلیل تنگی دے ما خبر لے دا جدا آثار دی دے کے یو روی دا گلے دا کہ اگر روی راسی دی جابر جوفی جو خاندان دا اگے تے منسوب دا اغا رافیزی ده رافی رافی ده شیگانه دی دیکی ده مچه کلا جابیر جوفی اغا رافیزی ده او پا دی سندونی که دار اغاله ده نزکا دا سندون پا اعتبار را نولو چول سندون اغا ضعیف ختم شد خود دیر باعت اصلا بلا خبره کهی یا قتل مسلا ده يا غي قتل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص دا قصاص شفل شو دي دي بعض كبيا ولي مقتول بفيوك جاوتهو كمي فمن عفيا له أغاثوك كبريدو الشدد پر إيشاترون من القائتلين من عفيا له لله كي زبيل کوم چراجی ده هغه د من چراجی ده او دا من د چا نه ده من القاتلین د قاتلانو نه پس ګویا کې هغه قاتل چې هغه تا معافي وکړي شپه څه ادر وکړه فمن عفیا له هغه څوک چې هغه لپاره معافي وشي یعنې پرېږدی شي د دې لپاره من اخیه شیئن د رور د زنا یو شی دا د عفیا لپاره مفول ده او نعیب فعل ده او ده منال قاتلینه که من ده موصول ده ده مبهماته نه نو ده اغیه بیانه او خوش ده من ده قاتل ده ده اخیه که کلام ده چه من اخیه ده رور ده زنه ده اخنا توک مراده مقتول مراده او کولی مقتول مراده فمن اخیه نو مضاف مقدر کو من دم اخیه اغا رو نمازی دمنا که دو اغا اراکت دم کرده اصل شای اراکت دم ده و اراکت دم ده ده قتل فیل ده نوینی ده توی کرده ده مفی ذات که نوی افعالو کی غلطیانو کی غلطی خدا افعال دی کرن کرنه دی ده کرنو که غلطی نو اراکت دم دا یو فعل ده هغه فعل نه ورته مفي وکړی شي من دمې اخیم اخنا څوک مونه ده المقتولې چې هغه مقتول ده او یادان کوه شي چې من اخیه چې هغه ولید مقتول ده مقتول خو مړ شو ولید مقتول هغه معاف شو چې ما معاف کړی شیئن دا کچی متعدی کې بیا دا په حقیقت کې مقول بهی ده او مفعول به قائم ده په مقام دي فعل باندې نه وی فعل شو کنه نو چې کله دا متعدی شو ودلت خلا مسر غيدا فمن عفية له لام سر لام جرا سر تكم دا غيدا بارا دا يا مفول دا يا مفول متك لكبازو دا غيدي تافا الشيء أفوت الشيء تركته وما يترسر لتي أفا الشيء إذا طوالا تكرا شيء أوشي لگا گیر معاف کی اسا اگدار شی پری دے کرن افوت رہے طرف کی پری مشکل تو پری دے خوب اگدی گی ایزا سال او جا زین افرے گا دے میں اقلاس مرد پولا گی بیاغا کر رہا ہوں میں ہمیشہ آدھر ایک کر رہی اگا ہمیشہ نبالی گئی گیر ہے نہیں لیکن گیر خود نبالی گئی لذا بہن کلا دا طرف معنا سره ده او لازمی شي نو بیا دا مفعول مطلق ده او متعدی د یی چې به فعل ته څنګه کړي هغه په دې طرف سره دي بارا دا لغت کې تعدی او کې اختلاف ده خبره معمولی ده یا مفعول مطلق قائم ده او یا مفعول به قائم ده فمن عفیا له بان طریقه القصاص منه په دې شان سره چې پیږي عفیاء دا گورا مجھول ہے او دا غیر تفسیر پا مجھولی سر بقوا بیان طریقل کساس منہو تپریدر شو کساس درم یعنی کساس نوا نخصیش خود دا خود الفاظ تشریف دین علوات جلدین سیدی رحمت اللہ علیہ ایو بلا مختلف فی مسئلہ دا آبینی و تنکیر شیئن يفيد سقوط القصاص بالعفو عن بعضه ومن بعض الورثة او تنكير دي شيء دي شيئون دا نكرار عرو يعني ثمنا دي چاتا پيد شيء لا غند شيء لا غند شيء ويلي لقات دي شيء مجهولي نكراري لدار اغو امور نروي اغه اعتبار دې نوی او چې کوم شی مو تدبی اخو معروف بین الناس ده دی یو شی چې هغه معروف معرفه لري نو هغه قابل اعتبار دی هغه ته اعتبار کی الفام سره گزایل کی کوم او چې کله نه کېږي سر غړي نه کېږي په څه کې دغه اعتبار نه دی نه لکه یو لغو شی معمول شای پا کساس کے دا معاف شی دا تنکیج شیم افدا که سکو دی کساس پا افسرا ان باز ہی دی باز کساس نام او دا باز کساس نام چکرا عفا کی گی و دیتا تپئی گی سی بازو تنگی نتا تاو پسیدی آگی جملے تفسیر کئی توضیح کئی او تفسیر کئی ومن بعض الورثة او دي بعض الورثة مثلا تلور هنا دي اغو بلاس يا مركو تلور ورا عصبا دي عصبا ورا تكون حقدار دي يا لسر هنا دي مثلا لسر كي يو لسبا يسد عشر با دير كم ده يو تبا فيو دا كساس قد يتولو حقو كان دا كساس يتولو حقو او چې دا کیسه دې ټول حق ته هغه ما فيه کو دا کیسه ته جزيره کولې څنګه ته جزي چې تفصیل کو خدا دې ما فيه کړی دا تا دې بر وو کیسه نه کړی دا نو دې بر وو کیسه نه کیسه کوم راول دي یا به مړې یا به پرېدا دې کوم راې او ټول بری لسمې دا وګو به جوړ کیږي نه څنګه تنور مانی خلاصی چکم دا غار رم دای حرکت کی آده پوئی دی برگا نمخصود دادا تکی سات تجردی نکب لئی تکی سات تجردی نکب لئی لیمیگی نا بس لاغ و نمفی راغلا تول کی سات تکیش ویلی تول تکیش شو آغی وجه دادا تیو معصوم دی هغې کته کول دا سخت جرم ده او بل دا چې شبه پکې راډه کړو کساس حد دی که نه ادرأوا الحدود ما استطعتم غالباً عمر فاروق نقل ده چې زه په مفهی کې خطا شم دا ماته محبوب ده چې زه په حد کې خطا شم که مفهی کنه خو فهی مخلوق خلاص وي نبی صلی الله علیه وسلم لعلک قبلت یعنی الفاظ خیر ما ته اوستیاد نه دي خو ما ته ویسې یو ګوتې به ویلې مڅه کړې دي تا به دي کوي دا به ځان لرې شه بیا راغلو ځایم ځل بیا یې کوي که چېرې ما ځان کړي حتی چې نکتوها وړک نہ کہنی کو پنجے زنا سر چاہتے یسا نکت ہا ماں سر زنا کری جانے میں سے ہو سر لو تو کنی رجوع کی پری جو رہے پشمان سے بیا سرول سرول ذرا گواری جو باقی نہیں باری تو سر لو تو پنج نظر ہے تو پو مفعی کے حکم داوی جغب معاف کئے خوز دایائی جدا وفي ذكر أخيه فمن عفي له من أخيه دخو مر کرده ده دشمنه ده ده رور کرده أخيه وتا أخي لي وفي ذكر أخيه تعطف داعم إلى العفي أو پا ذكر قول رور كي ترور ده ده پر رور نوتا ما فيوشي تعطف دام ميلان قول ده دسے تعطف تا میلان دا چگا دعوت تر کئی پا طرف تی عفیم تعطفا گوز عطف تا تا عطفی لی معطوف میل پا طرف تی معطف لی معطوف میل کے معطف لی تکو تا دبا بی تفاولنا مزدر او پا ذکر درور کے تعطفا داعن داعن آتا کئی داعیون دا صفت تا او اگا رفع اگو پا یہ بانی وکنا آخر یہ ہو اس کو عین حرکت دا اعراب نہ در دا حرکات عین کلمی اگا عین کسالا ہم ابری در او تنوین کو تبی دا حرکت احسی بھی کرم لکا قاضل تعطف دا عین میلان کول دی دا سے میلان جگا دعوت کی حفیت دا دا تفسیر بیا و ایزان او بل خبر کول دی تنبیح دا بأن القتل لا يقطع أخوة الإيمان كقتل دانك تكي أخوة الإيمان قم الإيمان وبقيدة أنك تكي جاء تارور دام نتكلا رور شو رور رور تما في كي نتكا جي طرفتا عفي طرفتا ميلان قول شو ومن مبتدع فمن عفياك من موصل ده لما بعد استرادة فاتباع من المعروف خبر ده ومن مبتدا شرط يدم ويا موصلان متذبن من هذه الشرط ده والخبر خبر فاتباع عنده نشاطة اغا قصاص بيد ولا شو جاء اتباع ده اي فعل العافي كولي مقتول ده ولي مقتول عفا وقال نفعل العافي فعافي بني لكا چالتا كي خوفا من عفية دا كنا مجهولة سيغادا نغا عفية اغا سوك دا تاغا وليد مقتول دا فعلا الوافي اتباع القاتل اتباع دا قاتل دا تي قاتل فسي روانوي وطا يهي چماتا يهي دا بدنا تكريغا دينا بالمعروف ومعروف طريق سر اتباع كي سننگي بأن يطالبه بالديته که مطالبهو که دنم خود یسترم بلا عنف بغیر سختینا یعنی مطالبه که دی سختی مکی مثلا آقا دل دار تو نجید غاری او سو زید بغیرتا که ساسنا مخلاص که ماف مکی جد ننکی سارا خسارا بغیرتا بل تک نفس شرم حیال در کنیم اخو اصلا قتل دقائی تو خویو ننو ازبا چلو پلا بڑا تابو ملکی پیانو کوا دیو جنا بلا عرف نرمی سر مطلبہ کوئی تو بیا جنگ جو نشی بلا عنف بغیر سختینا و دا بلا بسات بلی و ترتیب الاتباع دا دید اخفل اس اتحاد دا دی فکی مسئلو سرم مسئلہ تو سب یاد جیسے مطلب ترتیب دے اتباع پاہے بدے یفیدو دا ترتیب دی اتباق دا افاده کوي دا خبر آتا تا پیدا کوي تا په ذهن کې دا فایده آجی کما ان الواجب احدهما تواجب یوج دا غدوارو دان یعنی قتل سره واجب علی التعین قصاص ندا قتل سره علی التعین قصاص واجب ندا یا قصاص تا او یا دیت تا واجب احد الامرین دا او دا واجب احد الامرین دا دا افاده کئی وهو احد و قوله شافعی دا یوج دو قولون دا شافعی دا اول تا کتاب آوری والثانیم او دائم قول دادت الواجب القصاص واجب قصاص تا و دیت و بدل عنه او دیت بدل ولو عفا کچھے دم افی ہو کر ولم یسمحا او تعین دی دیت نو کو فلا شیعا بیدی دی پرا ہیچ شیع نشتدا دیت بید رسی و رجحا او دیتا ترجیح ہے کہ شیدا امولان دا مذہب دا امام شفیع سے پا مذہب کی ہم دیتا ترجیح ہے روشو خود گو رکھ دلتا خبر ادا ذکر شا چچالی پرا قصاص نام فی اکرشا قصاص نام نفت سباعون بیا اتباع دا ولد مقتول لرا قاتل الفسی دینا سمال مشا سواجب على التعيين قصاص نه بلکه یا قصاص یا جزاء یو شای معاف کو کنه خدا خو دې خبر دې قصاص معاف کو دې دې دې غواړ کبش دې دې دې غواړ لو فتی باو دې شو هغه دما واجب ده کنه او کو واجب یو شای وای ته قصاص واجب یو شای وای ته قصاص لو قصاص کله متعین شو اوس ته دانش چې قصاص معاف شو نو فتبع اتباع ویلی دغه چې دیت خو په قاتل واجب نه کوم قاتل نه ای جما به خو چې قصاص شو قصاص معاف شو دیت کې هم سره مشوره په کار لري لکه صلح کوي په یې غوې صلح کوي الګو کله خو راځم کنه په دیت نه لکھو غریب ہیں مثلا جنتا دے لے کہو یس دے لے تو یس میں خیال ہے اصلاح خلو جو کوئی یس اصل کے دے لا دے سلو خان جو کم ہو کنا اوز آگے سلو خانو کی بے تقسیم دا کس تو جلین کی روشی پورا اثر بحث آگے قیمت او سپینو زاری کی روپائی وی لس ذرا لس ذرا نوٹنو نا لس ذرا چندی روپی دا پا دا مسلمان دا کئی دیر ملیانی ارگا چی دو سو روپی سای بیا غنی دا دو سو روپی نانی دا غنی دا نتیری بیدا تنگی غنی شو دا یاس دا تیری گورا سپین در غصر دا دی موزناتو نگی دا ساڑی باون توری چندی کنی دا که دمونو که چی بیلی دا ساڑی باون توری چندی دا دو سو روپی یو تلی که واچوا اسپین و زارو و ساڑی باون تولی چندی بل ترو که واچوا دی ساڑی باون تولی چندی سربو اگا دو سو روپی خاتی او ساڑی باون تولی چندی کمت معلوم کر تی واچولا آسوم را یاد نفی گی بیاغی که زر بکا بزی آگا دیجی لس زر تا بیا زر بکا نفی گی لس زر ندی لس زر روپی رو آخلا اسپین و زارو تا اگر رو پایی تمه استرا دا یا سا ارسو با مکدار دا دا ساڑی باون توری چندی دا دوست رو دی او تا دوست رو شی با ساڑی باون توری چندی نو رو سرکا چار سو شی نفی بیا سا ساڑی باون توری چندی دست با دست هزار جوا ترایی کن با دست هزار رو سرطلا دا وری تکریون تا دې ستړي دي بهر حال اصل خبره ودا به کولم چې اوس کله چې قصاص معاف شو هغه یې چې زه غریب یم مثلا دې چې ده کوم ځای خدای تر نه چې دا واسه کېته زه په دې ته نه زه دې ته نه کوم دتسنګ الله تعالی متکای چې فتبع بس یکدم په مرته چې فتبع یو دا بل لر چې دا هغه وخت چې دیت مطالبه چې کیږي الی چې قصاص متعذر شي قصاص متعذر علی چې هغه بعض هغه به فیل کې اوس قصاص متعذر ته جزی خو قبلی نه کړ نو عفا دې بعض عفا دې بعض اوس قصاص دا متعذر عفا دې بعض نه ده ته جزی قبلی نه نو دې کې به دا کړ لګېدلی وی چې دیت فاتباع بشرط رضاء القتل وبشرط العفو عن البعض دخل لك ذكر على قوم التكوج فاتباع وجه سدر جكلا متعين اغا قصاص ندر بلکه وجب احد الامرين ذا فيكن بجه كيس ذكر قولتا زوات پاتي نشو دا كيس ذكر قولتا زوات پاتي نشو دا كتش خود دوا اغا دوارا وجب دي کنا قصاصا وجب دا او دیتنا واجب ده احد الامرین اسکات احد الامرین کی یو عمل چه سکیت چی دا خودین چه بلده سکیت چی تو این مجھ سے اختیار رکھے چه کساس خلی کا دیت خلی پس کساس دینا خلی غیر سے ہیں دیت ہیں لبا دیت کا نمت اب دیت کی خلا مال بیوش پیدا با میرے نو دینا دا معلومی کی چه واجب احد الامرین ده کالت تین کساس ہے گورا تا سوزا دیکھ فاتحیم قول کے لکھتا ہے بلا مذہب نا او شفی دا مذہب کین دے سلیل ہے تکا متعین چکم دا اغا قصاص شی او دا وی جزا قصاص نخلا متصل اغی وقت کی دیتی ذکر نکو بری شد کرد ویلی یو اسکات الى بدل اللہ یو اسکات لا الى بدل اللہ تا چه قصاص سکت کو متلقات او دیتی ذکر نکو فرائی جبو شیعون یہ راج اسکال کون کو متصل یہ ہے جنا کے ساتھ نہ ہونا افوت کے ساتھ منتہین الدیت کو مطالبا من الدیت فیدا نو اصل خبر ادا دا کہ دلتا چکم ترجیح تا ادا دا کہ اصل کے ساتھ ہوا اللہ پا ذکر کرے دا دلتا ساتا رندا ذکر دا کتاب کے يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى قل لا خنالو تديتا واجب لا قصاص صلح قولا غشترا مكيرا زي قصاص نخلو ديسل خدا بيا ديت مطلبا كبوش لكن ملا اغنى جواب داكو تأثر كي رضا دي قتل فلينا لديكو پہلے زیر از ذات اصول رات چدا ذکر کئی عرص ہے چھ پرفین و بلکیر نوخ لینہ سے سکوانا قاتل دے آئے جمعہ تدہ قصاص نہ کہو خود یاد پر رکھے اوہی جا شکر دار ہم نے چھ قصاص نہ دیئے سے دیکھو مال غادن و راحل دخوا سی رسی تبارہ سے بگا بیار رکھو سبائی وگری بگئی خلکی بگئی گری سبائی خلکی ہمو پر پسنے کہ دولت دا دے زنان دا لاس کیا ہے مغنی نخلا کے لئے کہ دولت گیا کچھ نہیں گیا سہر یہ سب کچھ گیا سہر سے لارو ہر سے لارو دولت لارو اس نے دعانی بیا بہو کٹی بیا بہو دکا دولت پسے چکم خلق بہادران خلقی اگواتا اللہ پاک چکے سری بھی کری اپا دولت سے دے لئے لڑے کی بولا دے رہا ہوں دے رہا تو خبر دا اول تلیبو دے بولا تاکہ من سولہ سال گیرہ ہو یعنی ہوئی سولہ ستار سال عمر بو جو سننا پیسی چاوٹی کری ہوئی کب رکھی استاذ سے سی چا استاذ جی چا زائے میں مڑوائی دمار بنایا خبر رکھا دے پیسی وہ بڑا کم وقت کم وقت آخر کو پیسی دمارو دے گھڑی تے چا زائے میں مڑوائی دمار بنایا کپنا خوب گوشائے یور بھی وجہ سن تیرین کونی کی معابت دیتی فخبر اگر پوئی کنا وہ مطلب بند چی دیکھے رضا لے کتی لحظہ ہوتا جو اللہ تعالی رائے گا بس چی کساس معاوش فتی باؤن بس غارت دیتا بچی کیجئے کپنا خو اسکات إليه ولي مقتول إلى العافي وهو الوارث تغوارثا بإحسان وخي طريق السلام أخا طريق كمال بلا مثل بغير درم كتابك تخير مكوى أتخير كمال لقطع صفات كتاب كليكي تدا تنجد ولا بغ بلا مثل المثل التأخير في الدفع والوعد به مرة بعد أخرى سبارك لبديرك جاءت سبارك جانوية سلام يعني ناقو بسي براباني نشي بس تقريباني واجمع سبارك بيارك بس لن يانتح نزا مقل والبقص النقص بغض أغا نقطة عندك ثمنا شكوم ديتك أغا ديتك توتوه تدا پیسے او سخرا نوری بس ماتا پیدو نشتا ماتا لس درو پی کمی کی ورطا پیزا درو پی کمی کی ننا ولا بخت بغیر نقصان کیا کوئی چا نجسی ونی ولا بخت ذالک الحکم المذکور دا حکم المذکور من جواز القصاص یہ جواز القصاص نا والعفی عنو وقرا وعفا دی دی قصاصا پا دیت بندے جسو قصاص نا بھی کہے وأنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أو دا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن مزيد رحم لك أن أنا أقول لك في ذلك أن توسيوكو أقول يا ديت ولم يحتم واحدا منهما او نيدا فالفاي واجبايو لدى غدرنا على السعيد كما حتم على اليهود القصاص لك يهود بني الله لازم كرهو سلا قصاص فقط ديت فكسر او همنا وعلى النصارى او فرصار بني الديت ديت ونصارى كبار جيتنا ديت يا افا وعفا خودتا فیدا بنای دیجی مراد آدھر شبنا سراو بنای دیت علا سعینون او تاسو کی دوی لیاری لیاری دو لیارو کی تحصیل شکنن که دان لیاردہ کسیو بنای تا بلا نیاردن دیو جنہ دیکی دیت والی لیارو او صلح وشار دیت اداشو دی اغی خون بها تکم دیت تا اغا قبول کو ولی دی مقتول فمنی اعتدار بیا جات ظلم کو ظلم القاتل قاتل من ظلم يقول أظلم ذلك بأن قتله لقد ننسى قتلك تسول أو كيف رغض ورأخو أزاد شيء كان أغير كيرا خسر مكريا دان حفظت نكي ببيع قتل وجيزة شيء كي علي عزبال دمو على كبار دشمني ديني أكثر دقاء صليك دسائي مرد بيع نداد شابع ظلم يقول بعد ذلك بس تذكرنا فله عذاب أليم ذلك العذاب تدناك في الآخرة فهكي بالنار في أوسرة أو الدنيا يا في دنياكي بالقتل فقد أوسرة وإذا وبيعك فكيه قال دخل بيع ظلم يقول قال أسألك مالكو أخو معفو أخو معصوم شون كمعصوم شون وبلغ عذاب حديث أتى من القرية أبو داود لا أعافي أحدا قتل بعد أخذ الديتي نبي اسمعي شكون سعي شغا قتل قشت عفن او كيف هذا نمع القوم نمع القوم دابو كي تسكي مكتوب هذا هو ننسى فرسنا هم ببيع بدل خليل فلو عذاب رعين اخيات كي هم فدناك ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب تاجر في القصاص كي حياة عظيم در يا اولي الالباب حياة سعيبانو دي وقولو لو يا حياة دا کوم تاسو ذکر شو دا لري هغه ثمران او حکمت چاغی سر نظام عالم قائم کی فائدہ بیان کا لام دے نہ کیج بنن کی تاسلے پر پکے ساس کے حیات تمین تعظیم دے پر در اے بقاء عظیم لام دے لے کی العزم مستفاد من التنفیر حیات کے تمین پر تعظیم دے پر کلا سجے پر مختلف قطعہ سے مختصر لے لأن القاتل غزاته يسار في حياته هذه ثانيا لأن القاتل إذا علم أنه يقتل فقاتل قلو أكينك فأنه يقتل دائبا قتل قويش إذا دا سايمرك ما بكي ساسكي نو إرتدعا ندابو دي قتل دي غيرنا منش حتى إذا دي قتل دي كنا أو بيجي نو جب بيدو نو فأحيا نفسه فالداني بچكو ومن اراد قتله واغتوك بچكو في ارادك اذا قتل له عام بچكو بلکه دادوانا حيات عظيم لوي حيات قلعه دشمنی راكي كلا فرسنه تخو مبلا خلق ايه بدي پتول ندر تاس بدا الله فضي كنا بدي پتول ندر فبربرين ندر تاغو يوم القرى مبو يوم رو نلا داغو قرى يوم بدا كي دوزره ونش جنگ جوشی کن جنگ آلتا خود سوک مخت و سیستی آقا اولی دکا پیلی که ما ملی کن آقا سای مل کری بل مختی بل ملی بل ملی درسی که در بلی تری کی تری لکا آسو خده که شکک شلح کارا بلی تری شکک شلح کارا تولا صدی ختمو ندکا حیات در مختصر که دادی محسنات نلی دادی محسنات نلی حس ایلی زکات شایم متضمن در زد لگه خیلی من در دمانچه تاری کنی دست پاس خد کلی میلی کلی خیل تگه زکات چه کساس ولکون کساس کم رول دی رولو که سنگی حیات تا کپش ولکون بیر کساس که حیات دی تازر که کساس که حیات عجبا خبر دا کساس خدا نمبری که نمبرولو که حیات تنگی رولو شایم متضمن زد لرشو ندقى يو حسن فكرة لهم ندقى كساس بيئت الله ثاني بجكم فشرا لكم ندقى سبرداش كساس ملقو لكي فإذا ذكرة تأثر كي مقصود ترتب دي التقوى دا لعلكم تتقون شايت تتاسو ذان وسدي القتلة دي قتلنا بيري مخافة القوى دي لجي بيري دي كساسنا تتاسو بني كساس فرشي وتسرائم لأي نتاسا دي أفل قوى ودي كساس اغا شای مختر آشی که خو ما هم رایی کنه کسیز کهی بونو او شرعان اصل که کساس کم ده اغا داده که گوهان شایدیت نیکی مقدمات ثبت نیکی بیابو چکزی حاکیوان حاضری او ولی مکتوب تا سره بیرکی لا قوده الا بسیدکا چی اغسی نیکی زدرد ده و تیچو والا اخبره حلال که ولی مکتوب تا بطره بیرکی بیابو چا از دشمن با مبیع للهی تری سره خودین را چه مهم را وز خود را چه سخب را ایک اجاز دست ننه اخوی سم نی حکومت را چه وز را وز خود را کسر کری پسر نه حکومت را خوی نکری جه ایدی موی اخوی را سر زن خل را پوٹ را نکری بحران دیدی ورن تاس را پدی که حیات عظیم دا الله